مدنی قافلے والوں کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ذکر و درود سے ہر وقت زبان تر رکھیں، انشاء اللہ عز و جل شیطان کے شر سے پناہ ملتی رہے گی. جب بھی آپس میں ناراضگی کی صورت پیدا ہو تو فوراً خود آگے بڑھ کر، اپنا قصور نہ ہو تب بھی، معافی مانگ کر شیطان کے وار کو ناکام بنا دیا کریں. جب تک عزت نفس کو قربان کرنا نہیں سیکھیں گے اس وقت تک کامیابی مشکل ہے. برائی کو بھلائی سے ٹالنا سیکھیں، انشاءاللہ عز و جل ایک سے ایک ذاتی دشمن آپ کا محب و جان نثار بن جائے گا. تو شخصیات مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرتے، قافلوں کے لیے ان سے کس طرح خدمت حاصل کریں؟ مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب جاری رکھیں، اور ہر ذمہ دار کو چاہیے کہ اپنے اپنے حلقوں کی اہل محبت شخصیات کا یہ ذہن تو بنائی دیں کہ آپ مہربانی فرما کر مدنی قافلے کے مسافروں اور ان کے گھر والوں کی حوصلہ افزائی میں ہمارا تعاون فرما دیا کریں. مثلا کوئی سائی بھائی 30 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر پر ہے، اس کے گھر پر آپ کے علاقے کے مشہور عالم یا ایس ایچ او، ایس پی، ڈی ایس پی، ایم پی اے، ایم این اے، ناظم، وزیر، میجر، کرنل یا کسی بھی اہل محبت بڑے افسر، نہ ملے تو چھوٹا افسر ہی صحیح، کو لے کر چلے جائیں اور وہ گھر کے افراد کو مبارکباد پیش کرے کہ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بھائی یا فرزند نے 30 دن کے لیے رائے خدا عز و جل میں سفر اختیار کیا. اگر شخصیت ساتھ چلنے کے لیے وقت نہ نکال سکے تو کم از کم اس کے ذریعے فون ہی پر تسلی بھرے کلمات کہلوا دیجئے. اگر زبانی الفاظ ادا کرنے میں دشواری ہو تو لکھ کر شخصیت کو دے دیں اور وہ ترکیب بنا لیں. نیز ممکن ہو تو شخصیت ہی کے گھر کی اسلامی بہنیں بھی مدنی قافلے کے مسافر کے گھر کی اسلامی بہنوں کو فون پر اسی طرح کی باتیں کریں، انشاءاللہ عز و جل سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مگر شخصیات کا اثر بہت پڑے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ خود غور فرمائیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں اگر کوئی وزیر آپ کے گھر اسی سلسلے میں چلا جائے، اس سے آپ کے خاندان بلکہ پورے محلے میں دعوت اسلامی کی کس قدر نیک نامی ہو جائے گی. خصوصاً تحصیل نگران، علاقائی نگران، بلکہ عام اسلامی بھائی بھی اسی طرح گھر والوں سے ملاقات کریں اور فضائل وغیرہ بتا کر ان کا ذہن اس طرح بنائیں کہ فون آنے پر اس مدنی قافلے کے مسافر کو کہہ دیجئے کہ 30 دن بہت تھوڑے ہیں، 92 دن سے پہلے مت آنا، کہ رائے خدا عز و جل میں تمہارا سفر انشاءاللہ عز و جل ہم سب کی نجات کا سبب بن جائے گا. گھر بار کی فکر مت کرنا، انشاءاللہ عز و جل سب خیر ہی خیر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب تعالی علی محمد.